to black in the black school. She wants to stay and talk all day. So I read more. When it gets dark, all the pale things are blue.

summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żaboklicki, Aldwil. Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo. Niniejszym pojedynek zaszczytował Tomasz Mann, Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj o 19:00. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. My body is a temple, you can worship. I'm a fever and I kick you in the teeth.